أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد سورة مومن مکی سورة دے ترتیب پلیاز کے سلوی اختم پزر سورة زمون نوے او نزول د سورتون کې شپیتم نمبر په د سورت زمون نره مخی سورت سرا مناسبت ارکلا چه مخی سورت کې تعریف د قرآن کریم پاول کې بیان شو د سورت مومن پاول کې تعریف د قرآن کریم بیان ای یا اختتام د سورت زمر په حمد بانه شوی وقیل الحمد لله رب العالمین نسورة مومن کے دارے علت بیانے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم ذکر متصل لورو یا مخ کی صورت کے نفد شفاعت قہری او شبد و رد شعا پاد اللہ و سباہو بانے درم آیات کے ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا نو دا صورت دلتا وای چا اللہ را مدد کئی فدعو اللہ مخلصین علی الدین زکی متصل لولو مقصد دا صورت مومن رد دا شرک اعتقادی او فیلی اوز اللہ دعوت توحید بیانی بدی صورت کے صورت کے نفد شرف دعا چلائک در آمد کے دلو صرف یو اللہ دے او صورت تفریح پا ما سبقه صورتونو بانده او صورت کی طریقه ده بیان خی چراش ده اللہ ده طرفنا یو خط راغده و چا خط دیر عزتمندو چا خط خبر اومنلا نا اللہ وزبو تا طول گناهونا ماف کم او زب توبا قبول کما زک سخت او سخت طاقت والای ما سخت عذاب والای ما او که حد چاو نمانو نویاز ساتا تبا و برباد بیکم لکر پوخانو حالتو گورا چا خطو مانو نو داغد بارا داغد پلارانو داغد بچو د بیبیانو د ملگرو د بارا دعا فرشتی واری اللہ تی ماف کا نو دو صورت مقصدو رد شرک اعتقادی او فیلی او طریقه د بیان خیب شورو کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص تنزیل کتاب العزیز العلیم را دې ګل کتاب دې طرف د الله نه چې غالب دې او په بادشاہ دې غالب او په دې غافر الذنب وقابل التوبه بخون کې د ګناہوں دې قبلون کې د توبه دې شدید العقاب سخت عذاب والا دے زد طول چه خاوند طاقت دے خاوند طاقت دے داغ طاقت یا خاوند نعمت دے لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورا کول والا بغیر رضی اللہ نا خط کے خبر اداوا چه لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورا کول والا بغیر رضی اللہ نا الیه المسیر خاز دی اللہ تری زید کردی دو زید و آپس کی دو اس زجر آغا خلقو تا چاگا جگر کئی پا آیاتون حکمونو دا اللہ کی ما یجادلو فی آیات اللہ الا اللذین کفرو جگر نکئی پا آیاتونو دا اللہ کی مگر آکسان چاہی کفر کرے دے نو فلا یا غرور کا تقلبهم فی البلاد نو دوکن کی تالرا غم جن کی تالرا اولی دل دلی کفارو فی البلاد پکلو کے کلو کے بگری دا غٹ غٹ سٹے دا مین مین گاری دا بروانی وګوره لینګروزر قیمتي گاڑی اون پاس خېګ الله وای دا چن روزری او سورج دی د خلکو ویني جوش کړی او باغې ځاننا دا پروګرام جوړ کړی دی الله وای فلا یا ورور کا تقلبهم فی البلاد نو دوکن کی تعالی اولیدل ددی فی البلاد پکلو کې خارونو کې وګوره چکم خلق تباشی او دوکشی او دغه حالت وګوره کذب قبلهم قوم نوح والعذاب دروغ ویلیو پخواد دینا خمد نوح علیہ السلام والعذاب وغردلو من بعدیم پس داغینا داغینا چلستو سور قومون راغلیو خلاف اکلے و ناغیم دروشنوالے اکلے دا انبیاءو وحمد کلو امت برسولیم او قص کلیو هر یو امت دخبل پیغمبر د سر پارا قصد کرو دیر پارا قصد کرو لیا و خضو دیر پارا چونی سی دیر پیغمبر لرا قتل کی دیر پیغمبر لرا وجا دلو بالباطل او جگلو کی دیر پدلیل باطل باندے لیو دو حضو بیل حق دیر پارا چه کمزور اگی دیر پدر بانی آخ لیو دو حضو بیل حق دیر پارا چه کمزور اگی پدر بانی حق حق بده کمزور گئی په باطل باندې لیدحزو به الحق دیر پادا چې کمزوري کړي په دې باندې حق اوسم باطل خبره خرافات د ځانه منګلت روایتونه و پیش کړي او پاغه با حق کمزوري کړي وي ګورو د فلانه دی فلانه واخذتو الله ويوني ول ماغدرا فكيف كان اقام نصرنګ زماني ول سرنګ زما عذاب الله وی زمانی ول بیا سمانی ولی وکذالک حقت کلمت ربک للذین کفروا دارنګ ثابت شوی د حکم درم صاحب کسانو چاغه ها کفر کړو انوم شه بشک هم الکافرون هم اصحاب النار انهم اصحاب النار کافران چې دینو دوی خاوندان د جهنم دی خاوندان د اور دی دا خلکو حالت بیان کو چا غی د دې خط نافرمانی کړو د دې خط خلاف کړو او دا خلکو حالت بیانې چا یې خط منلو او خط جاری کړو الذین یحملون العرش ومن حوله آکسان چا غی تابعدار دي عرش ومن واسو حوله چا پر دي عرش ندی یسبحونا بحمد ربهم پاک بیانې په حکم د خپل رب یسبحونا بحمد ربهم پاک بیانې په حکم د خپل رب باندې یا یسبحونا بحمد ربهم ويؤمنون به او یقین باور کوي به یقین کوي په الله باندې ويستغفرون للذین آمنوا او بخنه والد پردا کسانو چې مان وروړي اواید ای زمنګ رب وسیت کل شین رحمت و علم رسیدلی تا اریو سیستا پید بار در رحمت او تو پوئی اللہ استا علم وسید استا رحمت وسید فاغفر للذین تابون بخنو کالا کسانو تاچ توبی اکرد بدو کرنونا واتبعو سبیلکاو تابیشیوی دیستا دی کتاب ساد لارے واقعیم عذاب الجحیم و اللہ ساتھ دید عذاب دی جہنمنا ګور په دې باندې خلب بن هشام بازار یو قاریو او ما په لستل سورته مؤمن ما لستو په سلیم بن صابانه او چې دې آیات تر اورسیدم الذين يحملون العرش ويصاف الذين امنوا نو فبقا پجلاش اما ته وی یا خلف ما اکرم المؤمن وعلى الله سره لوی عزت مند مؤمن په الله باندې یكون نائما على فراشه والملائکه یسافرون له سره لوی عزت مند یا مؤمن په الله چا خپل بستر باندې ملا سودره او فرشته ولا دعاګان غواړي خوش دا لوی استغفار له غواړي نو سورلوی مقام دی چې یو سره قران وای او داغه پلار تا داغه مور تا داغه نیاو نکتا داغه خزه اولاد تا ملکرو تا اللہ داغه ثوابونه ورکی کار د یو کسوی د دین او پنزو سرور پشتون پر دواگانه اولا اختی کی گدا پا بل عمل او پا عبادت کی نشتا دا پس کی دا پا دی قرآن کی قرآن دا اگر چې باز خلکو قرآن ډیر سپک کرده ده و دی که هدایت نشتا قرآن چه کم ان فی ذالک لرحمه و دی که رحمت ده اولم یکفی بی ربکا انا انزلنا علیک الکتابا یتلا علیهم اللہ و تاثر زمان کافی کتاب کافی نده چه پا تاثر استه کی ولی ان فی ذالک لرحمه دکا پا دی که خو رحمت ده نو دا رحمتونو کتاب خلکو پر خوده او پا نور زنی سر کرده هم دا باز مقصد دا پار بیا رالی هو لگا کتاب دے آغا کتاب نموراد کم کتاب دے پتن لگی فافل للذین تابو و تبعو سبیلکا بخنو کا آغا کسانو تا چاگی توبو کلی دبادو کارونونا او تا بیشیوی سادی کتاب او بچ کدی دا عذاب دا جہنمنا ربنا ای زمنگ رب و آدخلهم جنات آدنن دنک دیل را جنتونو دا میشواری آغا شتا وادا کرد دا غیصر پجو دا انبیاو او آسو چنی کامی دا غی دا پلارانونا او دا غی دا خزونا و ازواری میبیان دا غی و ازوا و زرریات مولا دا غی اللہ طول شجر نصب دا غی دنکا اللہ جنتا پلارانی میو دا قرآن سرا د ملګری مینوا د الله د کتاب سره د پلار او د نیکی مینوا د الله د کتاب سره په خپل مینوا د الله د دین سره د کتاب سره کار یو کس کوي او دعاګان غواړي سو پښتون له سلور پښتون له ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم یا الله د قران له سره تا وعده کړی نو د نیک جنتونو ته قران والا یواز نه و من صلح من ابائم یا الله اوسو چې نکان وی داغید پلارانو نا و ازواجهم او داغید خزونا ملګرو نا و ازواجهم او داغید ملګرو نا چې هو و ذریاتهم داغید اولادونو نا اولاد بچی تابعدار ودن کاله انک انت العزیز الحکیم یقینا تو خاص تو غالب او حکمت والے الله الله تعالی غالب دی حکیم ذاته وقهم السیئات او بچ کا لا دی د مصیبتونو نا ومن تک سیئات یومئذین او سوچ بچ کا تا د مصیبتونو نا پدارس کے فقط رحمتو تاخی رحم کو تا پابانی وذالک هو الفوز العظیم او دا کس او وذالک او دغتل الجنت او جهنم نخلاصی دلو والفوز العظیم دا دے کامیابی لوی لوی کامیابی خدا اللہ دے زمان نصیب کی اللہ دے زمان دے قرآن سر مینا وابستگی نصیب کی چکم خلق دے قرآن سر مینا ساتی محبت ساتی اللہ داغیم دا مقام نصیب کی سر زمانگا من چونکہ ابتدائی رز دا لگوائی بخیر انشاءاللہ برابر برابر ان شاء الله و اخر دعوا الحمدلله دعا وکړه چې الله زمنګ دا درسونه اختتام ته په صحیح طریقې کال اخر ته ورسوي او الله دې موږ له توفیق نصیب کړي چې الله دې په دې کې رکاوټ نور څه مصیبت نه پیښې ها که بيماریاں دي دشمنیاں دي ناکاره خلک دي الله دې موږ دا غیر شرون او فسادونو او ساتي الله دې موږ بچ کړي الله دې موږ دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړي کم خلق زمونه دعاګانې وغوښتي الله تعالی غي په حق فیصله وکي چې څه قسم دا غي تقاضي دي تکالیف دي الله دا غي بندوبس وکړه الله زموږ په حال باندې رحم وکړه الله زموږ دنیا اخرت خسته کړي به زين مړه برافو فنه ما سوتن اتنی بجه او سحر زمونږ درسونه شروع کیږي په کم اته بجه تقریبا لس پوری د قران درسې د احادیث مشکات نور درس بیا سحر او کمتا او ماسوتن دی وقتی نهنی بجی او زمانگ دی موبایل نمبر 0333-92-70-531 0333-92-70-531